Panie Darku, ja jeszcze chcę panu powiedzieć, że ja jestem szczęśliwą osobą, bo wróciłam teraz po 3 miesiącach i obawiałam się, że mam kłopoty rakowe. Okazało się, miałam badania, jest wszystko w porządku i żyję, nie chodzę, ja pływam. Ja chodzę uśmiechnięta po ulicy, ja chodzę zadowolona, ja chodzę szczęśliwa, chociaż w moim życiu nie brakowało niczego. Po pierwsze straciłam syna, jednego, miałam 3, a po drugie przeszłam przez przemoc domową, byłam bita, święta niektóre miałam okropne, więc teraz jak jestem sama, czuję się naprawdę cudnie i życzę każdej kobiecie takiego życia. Bardzo serdecznie pani dziękuję. I chcę panu powiedzieć, że jest pan przemiłym człowiekiem. Przemiłym, bo często się budzę. Ja się budzę w tym czasie, jak są pana audycje i słucham. I życzę panu z całego serca, żeby nic się nie zmieniło i żeby zawsze było tak, dziękuję, jak jest. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję też z całego serca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Ja nie jestem aż taki miły, ja tylko się tak zbieram na te 2 godziny całą energię tego, że tego tam to wszystko, zbieram to, co jest miłe na te 2 godziny, a tak normalnie to ja nie jestem. Pozdrawiam najserdeczniej i to, co pani było niezwykłe. Dziękuję. I zapraszam państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. is for everyone. Pokój, ale także no, mamy taką możliwość, peace, tak się ten utwór nazywa, mamy taką możliwość, żeby dodać to S i to wtedy mamy spokój. No i oba piękne, prawda? Oba piękne zjawiska. To niechże takie będą święta, pełne pokoju i spokoju lub rozdzielnie. Takie dostałem listy, dostaliśmy w takim razie, które bardzo ciekawe, że one innym językiem mówią chyba to samo. Z innych pozycji chyba, być może takich, nie wiem, światopoglądowych są pisane. Pani Anna pisze o swoich, no może zacznę od końca, pisze o swoich dwóch córkach. Jedna córka nosi, nazywa się Róża, ma 10 miesięcy, jest najcudowniejszym dzieckiem na świecie, no wiadomo. A druga córka to jest książka, którą pani Anna napisała. Filozoficzna książka o zobojętnienie, tak jest jej tytuł. Pani Anna Kamińska, poznali ją państwo kiedyś w Klubie Trójki. No i życzenia. Na te święta i na ten nowy rok 2018 chciałem panu życzyć, państwu, poczucia miłości wzajemnej i tej miłości bezbronnej, to wielkimi literami napisane, i tej miłości bezbronnej, która przychodzi na świat. Chrońmy ją przed kołem zamachowym karuzeli konsumpcji. A drugi list jest taki, też fragment to będzie, zaraz. O tak. Dobry wieczór, panie Darku. Życzę, żeby nie było tego, i tutaj mamy przypis, zaraz, tego równa się wedle uznania. Tego, cokolwiek to oznaczy, wszystkiego za dużo, bo wtedy jest za mało, bo nadmiar rodzi deficyt. No, piękne życzenia, nie tylko na święta. A jeszcze tu piękne jakieś opowieści rodzinne, o kuchni, o piernikach, ale to ja dalej się w to będę wgłębiał. No a teraz posłuchajmy, a ja państwa zapraszam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Cardos y ortigas, a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? Donde naces, florcita, que estás creciendo. Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Peregrinos, préstame una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. ay burrito del campo, ay buey barcino, que mi niño ya viene a canle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Artystka wybitna, nazywa się Mercedes Sosa, jest Argentynką. I teraz chciałbym przeczytać, nie, od czego by tu zacząć? Aha, może od tego, że to bardzo ciekawe, że w kilku listach pojawiają się cytaty z wierszy. Znaczy, no nie jest takie ciekawe, no wiadomo, że czytamy je jednak. No nasi słuchacze to robią, państwo to robią, my to robimy. Ale że Andrzej Poniedzielski się pojawia, jego finezyjne gry słowne, retoryczne, pełne ironii, autoironii, wysublimowane jako fragmenty tych życzeń, tego, co państwo piszą. No właśnie, i to, no bardzo się cieszę, że tak, bo to można powiedzieć o różnych trudnych sprawach właśnie w taki sposób. Można również... To może ja dokończę, bo to poplączę jeszcze, a mam kilka wątków do splecenia, więc najpierw może porozmawiamy. Dobry wieczór panu, witam serdecznie. Halo? Halo. Dobry wieczór. Nie wiem, czy pan mnie słyszy? Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, proszę, proszę opowiadać. No udało nam się w końcu jakoś... O, to fajnie. No, między Warszawą a Sopotem jest jakaś tam odległość. No jak widać, kosmiczna, jak słychać, kosmiczna. No ale słucham pana, co pan powie? No, chcę powiedzieć jedno, że najpiękniejsze w życiu naszym to jest dawać. No i chcemy zrobić taką imprezę, tam opowiadał gdzieś tam w Warszawie, a my w Sopocie robimy imprezę, chcemy się podzielić naszym dobrem, z dobrem tych, którzy tego dobra nie mają. I proszę powiedzieć więcej, tak. I no, wie pan, Sopot to jest małe miasteczko. Mamy tutaj restauracyjkę. W tej restauracyjce robimy w sobotę taki no, wieczór wigilijny dla tych, których nie stać. Zebrała się grupa ludzi, która to chce zrobić i dla mnie to jest piękne. Bo dzielić się dobrem swoim to chyba to jest sens życia. Nie wiem, czy pan mnie słyszy. Tak, słyszę. Słucham bardzo uważnie. I proszę powiedzieć, gdzie to będzie? Nie wiem, czy można jeszcze kogoś zaprosić, skoro rozmawiamy. To będzie na Brodlinie. Uh-huh. To jest taka dzielnica Sopotu. Uh-huh. W restauracji Brodlinek. Uh-huh. No dobrze. O 15 zaczynamy. Wigilia, o 15. I liczymy, że przyjdą biedni, kochani. Bo ja nie chcę mówić biedni. Ja chcę mówić... No trochę upokorzeni, trochę może przegrani, ale tym wszystkim trzeba w jakimś tam sensie pomagać. No tak. Dziękuję panu bardzo i za tę rozmowę, i za to, co pan robi. Pozdrawiam serdecznie. Pięknych świąt życzę, wszystkiego dobrego i zapraszam państwa. Simon, a to, co chciałem, co zacząłem i zaczęło mi się tak plątać i rozjeżdżać, potem rozmawialiśmy, no to ja może jednak bym się jakoś tu zebrał i spróbował. Zacznę od życzeń, które dostałem na imieniny i zachowałem je. Bardzo piękne życzenia od Iwony i rodziny zaprzyjaźnionej. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam. To jest anagram mojego imienia, Darek. No i to jest... wielka praca poetycka, ale zacznę, powiem o dwóch literach. D jak dialog, czyli życzymy ci wzajemności, szczerości, szacunku, tego dialogu, oby ich było w twoim życiu jak najwięcej. A, no i tutaj jest wariacja na temat słowa ambaras. No, poprzednim razem, 2 tygodnie temu, rozmawialiśmy o takich słowach, które warto by było przytrzymać, uratować, zachować w pamięci. I ja wybrałem ambaras właśnie, bo to słowo, które oznacza takie zamieszanie, jakieś takie nieporozumienie, no coś jest nie tak. Konflikt zewnętrzno-wewnętrzny, może, no nie wiem, no czujemy, prawda, to jest coś takiego. To przecież to, co teraz się dzieje na świecie w Polsce, no, wprawia nas w zambarasowanie niezłe, prawda? Niezależnie od tego, co myślimy, po której jesteśmy stronie, bo niestety to chyba już jest tak, że jesteśmy po tych dwóch. No i te konflikty wywołują agresywne, też na A, agresywne bardzo różne działania i sformułowania. No, bądźmy na poziomie słów na razie. No i rozlegają się różne wystrzały ze słów, prawda? Czasami bardzo raniące, bolesne, niszczące, burzące i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem o tym słowie, dlatego je wybrałem do tego zachowania. To jest taka akcja Stowarzyszenia Koncentra, tak się ono nazywa. Można też sprawdzić w internecie. Mają bardzo ciekawy, znowu chciałem powiedzieć, projekt, przedsięwzięcie. No i ratują te słowa, więc warto zatrzymać ambaras, bo i tak wiadomo, że no świat jest siedzibą konfliktów, no tak to po prostu jest. No ale jak jest ambaras, to jest to innego niż hejt. To jest zupełnie co innego, inny poziom, nawet samo słowo niesie inną energię. I można to samo powiedzieć na różne sposoby. Można się różnić i to wiadomo, że będziemy. I to pewnie się też zdarzy w święta, że usiądziemy ze sobą i zaczną się różne jazdy i hejty. To może niech one zamienią się w ambaras. Jeśli już mają być, no to może niech to będzie na takim poziomie. Ja tego życzę Państwu, sobie, wszystkim nam. Tego nam będzie bardzo, bardzo potrzeba, bo my się po prostu... No nie chcę tutaj krakać w takim dniu, ale to nie najlepiej wygląda, prawda? No to niechże będzie ambaras już, jak już ma coś być takiego konfliktowego. I przypomina mi się taka historyjka sprzed, no powiedzmy, że 100 lat, kiedy to na dworze Franciszka Józefa, cesarza, był pewien oficer polski, który no, wyraził się no, dość głośno, niestety ktoś to usłyszał, powiedział o cesarzu: stara pierdoła, no przepraszam, o tak powiedział. No i to doszło do uszu cesarza jednak i cesarz się zdenerwował. Ale, i tutaj mamy raczej rozmowę z poziomu ambarasu, a nie hejtu, on poprosił o ekspertyzę i poprosił o ekspertyzę jakiegoś polskiego naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakiegoś polskiego profesora. I po jakimś czasie otrzymuje list i w tym liście jest napisane, jak tak się mówi, do króla, to chyba jaśnie wielmożny, to za nisko. Wasza wysokość się mówi. Wasza wysokość, w języku polskim określenie pierdoła oznacza miłego starszego pana. No i podpisał się profesor taki za taki. To jest rozmowa z poziomu ambarasu, a nie hejtu. No jakby to tak było, chociaż trochę lepiej, to by było dobrze. I to są moje życzenia dla nas wszystkich. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Come to the To jest fragment Mesjasza Händla, a teraz taki, właśnie mówiłem o tym, o tych listach z fragmentami piosenek czy wierszy Andrzeja Poniedzielskiego i jeden z nich jest taki, zacznę od końca. Pan Karol, licealista, fantastyczny korespondent, pozdrawiam pana serdecznie i dziękuję za listy. Zaczyna, kończy się tak, co to za czasy, że tak trudno być mężczyzną, a wcześniej jest ten cytat, bardzo finezyjny. No i właśnie to... No zresztą nie będę komentował, wystarczy przeczytać. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Andrzej Poniedzielski. No to może teraz Wojciech Młynarski. Kolęda, tak szal, jak twe oczy, jak chóry brzeg, na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w piel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc. Miłość. karawanie cały rok. Lili laj, miłowanie cały rok. Fragment listu Kingi. Użyjmy wszystkich pomostów, jakie daje nam dzisiaj świat, by skracać odległości między nami, bo nie z każdym spotkamy się przy wspólnym stole. Nie zawsze się tak da zrobić, ale te skracać odległości. Użyjmy wszystkich, by jednak być jakoś razem. Myślę, że to jest największe świąteczne przesłanie, wysłane sobie w postaci świątecznych kartek, czy takich jak ten. I rozmawia z Państwem wcześniej, zanim rozmawiamy głośno, więc ona wtedy robi to po cichu. Violo, bardzo proszę. Dobry wieczór. Tak, jest a propos odległości, jest bardzo dużo telefonów od Państwa, którzy są w trasie. Kierowcy, którzy jeżdżą ciężarówkami, albo ktoś wraca do domu bardzo późno w nocy, ale myślę, że też każdy z nas jest w takiej podróży, też w sensie metaforycznym, można to tak nazwać. No i ja na przykład bardzo lubię książki Paula Theroux, który opisuje swoje podróże, on z tego słynie, ale opisuje je w taki sposób, że widać w nich trud, jaki trzeba włożyć w tę podróż. Ja myślę, że podróż taka jest, że ona nie jest łatwa, że to jest coś, w co trzeba włożyć wysiłek pewien. Kiedy się podróżuje w nocy, to na pewno tak jest. Więc nie zawsze wszystko jest pięknie, nie zawsze wszystko jest wspaniale. Czasami jesteśmy w tej podróży sami. Dzisiaj był taki telefon, że pani będzie sama pani tak. Podczas Wigilii, ale wcale jej to nie przeszkadza. Potrafi się z tego cieszyć i tego bym chciała Państwu życzyć, że niezależnie od tego, jaka jest Państwa podróż, żeby ona zawsze sprawiała Państwu radość, niezależnie od tego, czy są Państwo sami, czy z kimś. I żeby trud sprawiał Państwu radość tej podróży i żeby cel tej podróży był tego trudu wart. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję za to, co powiedziałeś. Dziękuję za to, za naszą wspólną pracę. Ona jest bardzo trudna czasami. Wiem, że niektórzy się obrażają trochę z Państwa, jak Viola. To ja biorę teraz to na siebie. Nie chcesz kogoś puścić na antenę. Czasami tak się zdarza. Więc to proszę zwrócić na mnie, a nie na Violę. No bo czasami to może popełniamy błędy i proszę to tak też potraktować. No też dbamy o to, żeby na przykład nie powtarzały się głosy, żeby tak. To nie było na ten sam temat. No, tak jest. No to proszę to zrozumieć i ja przepraszam, jeśli kogoś uraziliśmy w tym roku i w ogóle w innym też. Ale bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, które po prostu są w tej audycji i za to, że chcą Państwo z nami rozmawiać i do nas pisać. Wielkie dzięki, Jolu. To teraz może, skoro była mowa o podróży, to może przeskoczmy do Tokio. Tam był taki wspaniały koncert, jeden z moich ukochanych płyt jazzowych, to jest trio Kita Jarretta. I jeszcze jest coś więcej tam, to piękna muzyka. On się kończy w ten sposób, że na początku jest standard, bo to jest takie trio, które gra standardy głównie, a potem to nagle przechodzi w improwizację. Tak jakby piosenka przechodzi w pieśń i to jest właśnie taka podróż wielkimi literami wypisana, złotymi zgłoskami w dziejach muzyki. No to posłuchajmy Keith Jarrett i jego trio. przyłączam się do tych oklasków publiczności tokijskiej. I to się czasami tak układa niesamowicie, bo ten list jest właśnie w duchu tego, czego słuchaliśmy. Też na początku jest jakiś motyw, piosenka, a potem jest improwizacja. To był My Funny Valentine, a potem song po prostu, piosenka, pieśń. I w tym liście pana Adama też jest podobnie. Najpierw jest cytat, a potem jest improwizacja od siebie. Zaczyna się list tak. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I dalej. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. No i to jest ten motyw, a teraz jest improwizacja, przesłanie. Obyśmy za rok spotkali się w tym samym gronie, aby nie było gorzej. Więcej miłości. Niech w nas wciąż trwa ślad. bardzo dużo listów przychodzi od państwa nie przypiął, nie przyłatał. Takich jak ten motyl z wiersza Gałczyńskiego. Motyl kończy w wierszu źle, ale przecież można uchronić tę swoją nieprzystawalność i swoją urodę. I tego nam wszystkim życzę. I szczególnie właśnie tym takim, którzy się czują nie przypiął, nie przyłatał w ogóle, a święta szczególnie być może. I na koniec taki list, właśnie chyba od takiej osoby, która tę swoją urodę uchroniła. Pani Sofia, tak, Sofia to jest. Przeczytam. W tym roku obchodzę swoje pierwsze własne święta Bożego Narodzenia. Własne, ponieważ nigdy dotąd nie miałam na nie wpływu aż w takim stopniu. Właśnie przystrajam moją pierwszą prawdziwą choinkę, własnoręcznie wykonanymi ozdobami z suszonych pomarańczy, szyszek i wstążek. Po raz pierwszy piekę sama pierniczki, mimo chwilowych kłopotów finansowych, przygotowałam dla moich najbliższych drobne podarunki. Ale wyjątkowe są dla mnie przede wszystkim dlatego, że rok temu święta przeżywałam jako córka, a dziś przygotowuję się do nich jako młoda mama. W domu rodzinnym Boże Narodzenie było dla mnie okresem ogromnego stresu, krzyku, przemocy psychicznej, która była tym bardziej bezkarna, przecież są święta i trzeba sobie wybaczać. Tak jak paru innych słuchaczy, których pan wspominał, nie lubiłam tej udawanej atmosfery przy suto zastawionym stole, kiedy wszystkie przewinienia można było z taką lekkością zamieść pod dywan. Święta to był czas na rozgrzeszenie, bez pokuty. Rok temu po raz pierwszy zbuntowałam się i święta spędziłam w swoim mieszkaniu. Wiedziałam już wtedy, że będę samotną mamą. Wiedziałam, że aby kolejne moje święta nie były więcej gorzkie i smutne, mam tylko rok, żeby nauczyć się naprawdę przebaczać. Dziś czuję, że moje serce jest gotowe na to, żeby przyjmować i dawać więcej dobra i nie roztrząsać dłużej dawnych i świeżych krzywd. Nauczyłam się wyznaczać granice i dziś z uśmiechem, a nie z lękiem, czekam na te spotkania przy stole. Nauczyłam się wybaczać i ta nowa umiejętność powoduje, że dawne wspomnienia przykrych świąt poszły w niepamięć. Dziś mam swoją malutką rodzinę i razem piszemy własną historię. Pani Sofia, bardzo dziękuję. A nie dołączę życzenia. Spokojnych świąt życzę. Ja też. I pani, i państwu. Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą tego programu, i pani Grażynie Oszkowskiej, która jest realizatorką, i Wojtkowi Ostrowskiemu, który zaraz się tutaj pojawi. Do usłyszenia i najserdeczniej państwa pozdrawiam. Spokojnych świąt. Dariusz Bugalski. Trójka. Program trzeci.